Jdi a řekni svému pánovi, že smrt se vydala na cestu a nic ji nezastaví, řekl mu Zane. Chlap se pomalu zvedal a na nejistých nohách se vydal na cestu k průchodu do vesmírné lodi. Zane ho ještě pomaleji následoval. Náhle se před ním vynořili další tři pořízkové a snažili se mu zastoupit cestu. Mortisi, zvolal Zane. Velký kůň, který se držel při Zaneově souboji s prvním darebákem trochu vzadu, okamžitě přiklusal. Kopni každého, kdo neuhne z cesty, vybídl ho kovovým hlasem Zane a nasedl. Myslím, že jsem je varoval dostatečně. Hřebec se vydal na cestu vpřed. Svaly se mu napínaly a kovová kopita se oslnivě leskla. Smrt schlížela svým hrůzostrašně tajemným pohledem z hřbetu. Zvuk kopit byl čím dál silnější a zněl jako tajemná hrozba. Vyděšení Satanovi služebníci se stáhli zpět jako králíci před vlkem. Kůň hrdě kráčel dál. Jeden z hrdlořezů vytáhl ze saka malou automatickou pušku a zamířil na Zanea. Tvoje kouzlo je pryč, smrti, prohlásil. Možná tě nemůžeme zabít, ale můžeme tě prostřílet jako řešeto. To tě zcela jistě zastaví. Zkus to, ty kreténe, řekl Zane a seděl pevně dál v sedle, zatímco Mortis pokračoval v chůzi. Puška začala střílet. Kulky se odrážely od pláště a vnikaly do zdí a zařízení vesmírné stanice. Zaneovi vůbec neublížili. Darebák zůstal jako opařený. Ale Zane k němu natáhl pravou ruku a ohnul mu prst. Darebákova duše se začala soukat z těla, jako když se napíná struna. Nesmíš věřit všemu, co ti otec lži nakuká, poradil mu Zane a pustil duši. Muž padl na znak a lapal po dechu. Mortis pokračoval v cestě a vstoupil ho hlavní místnosti stanice. Smrt pokračovala v cestě a zdálo se, že je nezranitelná. Najednou se odněkud vynořili dva pekelní psy. Jeden zamířil vstříc smrti, cvakal čelistmi a pokoušel se chrlit oheň. Mortis ho nakopl přední nohou rovnou do hlavy. Byl to tak prudký zásah, že vrhl zvíře značnou silou proti stěně, kde si zlomilo vaz a padlo na podlahu již bez známek života. Druhý pes oběhl Mortise a zaútočil z boku. Zane natáhl levou ruku a pes se mu zakousl do předloktí chráněného rukavicí a rukávem. Zane pomalu pootočil hlavu a pohlédl zvířeti do očí. Toho budeš litovat, prohlásil a sevřel prsty kolem hrdla psa a přitom mu tlačil na kořen jazyka. Zmizni, potvoro, nebo ti ukážu skutečně něco nepříjemného. Přitlačil na jazyk. Potvora zaúpěla a začala mizet. Zaneova ruka byla za chvíli volná a po psu zůstal jenom slabý proužek dýmu. Ukázalo se, že Zaneova kouzla byla silnější než kouzla pekelného psa. Vešli do další místnosti. Tam byla Luna. Byla stále polonahá a připoutaná zády k židli. Smrti! Zvolala. Nech mou duši na pokoji. Zane věděl, že to nebyl žádný výkřik zbabělosti. Myslela si, že je už v agónii a chtěla i v poslední chvíli porazit Satana. Zane se sedl z Mortise a tři hrdlořezové, kteří obklopovali Lunu, se otočili a nyní ho upřeně pozorovali. Přišel jsem, abych si tě živou odvedl domů, oznámil Zane Luně. Nejdřív si ale musím něco vyřídit tady s těmi služebníky stělesněného zla. Po těch slovech vytáhl z pouzdra usedla svou velkou kosu. Nedělej to! Křičela Luna. Nezabíjej nikoho. Nesmíš, neboj. Jenom je trochu poraním. Tak jako oni poranili tebe, uklidňoval ji Zane a vyzkoušel strašlivé ostří. Jenom jim useknu ruce a nohy, na to nezemřou. Mstivě se usmál. Ne, na to určitě nezemřou. Darebáci, které jeho řeč vyděsila, se chvěli strachy. Do místnosti vstoupil čtvrtý muž. Myslím, že nemáš pravdu, prohlásil. Zane se na něj skoro ani nepodíval. Nikdo se nesmí protivit smrti. Sevřel pevně kosu a postoupil krok k těm třem darebákům, kteří se teď krčili u zdi. Smrt tady nesmí mít navrch, řekl neznámý muž. Ukázal na podlahu před Zanem a najednou tam začalo hořet. Bylo zřejmé, že ten muž je nějaký vyšší funkcionář. Zachráním tě, má lásko, i kdyby se proti tomu postavilo celé peklo. Zane projel kosou plameny a usekl je jako všechno ostatní. Zbytek pomalu uhasl. Muž zakroužil jedním prstem ve vzduchu a namaloval tak kruh. Prostor uvnitř kruhu vypadl ven jako vystřižený papír a objevilo se okno do nějaké příšerné pece. Peklo ti prohradí cestu. Nepleť se do věcí, kterým nerozumíš. Zane namaloval prstem levé ruky větší kruh a zakryl tím celé ohnivé okno. Kdo sakra si, že se mne snažíš zastrašit takovými ubohými triky, které urážejí mou inteligenci. Namířil na cizince kosu. Ani ďábel sám by se už neodvážil skřížit cestu smrti. Mužova tvář zmizela a na jejím místě se objevila tvář prince zla. Já jsem ďábel, smrti. Zanea to na chvíli překvapilo. Jak to, že ses dostal z pekla? Mohu být, kdekoliv si zamanu. Vykřikl Satan a kolem postavy vyskakovaly drobné plamínky. Zlo je přítomno při všech činnostech člověka. Teď zmizni pryč, než mě dojde trpělivost, v svůj případ si stejně prohrál. Zanea zachvátila nejistota. Lehce si poradil se satanovými pozemskými služebníky i s příšerami, které na něj poslal. Ale Satan sám. To bylo něco jiného. Rozhlédl se kolem sebe a viděl Lunu stále připoutanou k židli a tři darebáky, kteří se k ní zase přiblížili. Jeden z nich držel v ruce elektrody, kterými ji předtím mučil. Zanea opět zachvátila zuřivost. Tak si to budu muset rozdat s tebou, prohlásil pevné a postavil se tváří v tvář Satanovi. Prince zla se sardonicky usmál. Se mnou. Jak si myslíš, že bys to udělal? Tvá kouzla jsou pryč a ty teď nejsi víc než pouhý člověk. Moje kouzla, že jsou pryč. To už si jednou tvrdil a byla to lež. Nikdo z očistce mi o tom nic neřekl. Zůstal mi můj kouzelný kůň, moje kouzelné kameny i můj nezranitelný plášť. Nikdy jsem nebyl bez svých kouzel. Jediné, co máš k dispozici, jsou lži, otče lží. Tvrdil si, že mě můžeš libovolně zbavit mé moci. Zane přistoupil k ďáblovi. Satane, to není v tvé moci. Smrt je neodvolatelná a je to nutné, aby to nemohli zneužít takoví, jako si ty. Tam, kde má smrt své království, tam nemá pán lží žádnou moc. Zane udělal další krok. Teď, Satane, odejdi a vezmi s sebou ty, které si sem poslal. Nepokoušej se mi zabránit v tom, co chci udělat, nebo budu muset obrátit svou moc proti tobě. Satana se ta slova viditelně dotkla a jeho rohy se začaly blýskat. Před měsícem si byl u bohánicka, která se sotva zmohla na činži. Myslíš si, že kouzelný plášť a kosa udělá z takovýho niktoše nějakou důležitou osobu? Trpíš představou, že tě tvá kouzla staví hodně vysoko, ale z toho tě brzo vyvedu. Jenom blufuješ, smrtelníku. Místo odpovědi namířil Zane kosu na Satanův ocas a kotníky. Princ zla uskočil naspátek, aby se vyhnul seknutí. Natáhl prsty a pomocí rukavic, které začaly vypouštět velké jiskry, chtěl zasáhnout Zaneovu tvář. Blbče. Teď poznáš Satanův hněv. Zane stál klidně na svém místě. Ani se nesnažil jiskrám uhnout. Odrazili se od jeho hlavy a zmizeli ve výšce. Ani Zanea nijak nepopálili. Vlastně ani necítil žádný žár. Kápě ho proti ním hravě ochránila. Blufuješ, otče lži, Satan zavil. To se ti to mluví, smrtelníku, když držíš kosu, jsi oblečen do kouzelného pláště a jezdíš na kouzelném koni. To jsou ovšem nástroje náležející tvému úřadu. Bez nich by si byl pouhánicka. Zase lžeš, řekl klidné Zane. Stejně nade mnou nemáš žádnou moc. Položil na zem kosu a sundal si plášť z ramen. Nedělej to. Křičela ze židle Luna. Nenech se Satanem vyprovokovat. Chce tě bezbraného. Teď byla oslabena její víra, nikoli Zaneova. Zane se zasmál a odhodil stranou svou kápy. Pak si sundal boty, stáhl si rukavice a odložil drahokamy. Ty jsi zcela jistě zešílel, vykřikoval Satan. Zůstaň jenom klidně stát, odpověděl Zane. Vyzkoušíme mé schopnosti. Pomalu vstáhl jednu prázdnou ruku směrem k Satanovi. Satan ustoupil o krok zpět. Co je to za bláznivý nápad? Můžu tě zničit lusknutím prstů. Tak bys to měl udělat, poradil mu Zane, protože jinak vytáhnu svým prstem tvou duši. Natáhl ještě dál ruku. Satan ustoupil další krok a tím se vyhnul Zaneovu doteku. Blbče. Snažím se tě ušetřit před úplným zničením. O, jak si laskavý otče lži, zasmál se Zane. Natáhl se dopředu a dotkl se Satanova žaludku. Satan se rozplynul. Zane se otočil a viděl, že se za ním znovu objevil princ zla. Tak ty jsi zase za mnou, poznamenal. Já jsem tě jenom posunul. Myslíš, že to vylepší tvou pozici? Ostřeh, Lucifere. Už mě nešetři. Znič mne. Zbav se smrti, dokud zranitelná. Otočím se k tobě zády, abych neurážel tvůj jemnocit a skutečně se otočil. Satan si vzdychl. Dobrá, zvítězil jsi. Odhalil jsi můj podvod, tak toho musím nechat. Alespoň jsi díky mě uvědomil plně svou moc. Máš pro mě ještě nějaké novinky? Zeptal se Zane. Vzal si svůj plášť a znovu se oblékl. Jestli mohu být tak zvědavý, zeptal se Satan beze stopy ironie a mohu se tě optat jako jedno vtělení druhého. Jak jsi na to přišel? Dala mi to pátá sestava sirek, odpověděl Zane. Aha, intuitivní myšlení, souhlasil Satan, kterému hned došlo, o co se jedná. Tak to je. Došlo mi, že kdybys mohl nějak ovlivňovat činnost v smrti, nebo ji nějak zastavit, že bys to už dávno udělal. Žádný kouzelný plášť by tě nezastavil, ty vtělení zla, ty zosobnění černé magie. S tvými čáry si nevědí rady leckde na zemi. Ty jsi mne nemohl zničit, smrt musí být nezávislá. Tím jsem si byl absolutně jist. Ani Bůh, vtělení dobra, se mi neplete do řemesla. Jenom smrt může provozovat své řemeslo. Proto si proti mně úplně bezmocný. Nemohu to tvrzení nijak dokázat. Prostě to tak musí být. Mám absolutní víru ve svůj úřad. Satan přikývl. To tedy zcela jistě máš. Proti té víře ani já nic nezmohu. Kdyby sis vybral nějaké jiné pole, nikdy by ses mi nemohl postavit. Mám větší moc než ty, protože zlo žije i po smrti. To já vím, přitakal Zane. Ale já jsem se s tebou utkal na vlastním písečku, kde to znám. Nepokoušej se nikdy mě tady podvést. Byl jsi člověk, který vykonával úřad, řekl Satan. Teď jsi se sám stal tím úřadem. Ano, kdo ti řekl o těch způsobech složení sirek? Příroda, odpověděl Zane a až teď mu došlo, co pro něj její rada znamenala. Ta zelená matka. Odplivl si znechuceně Satan a zmizel. Zane přistoupil k Luně. Zmizte, Lotři. Obořil se na tři darebáky, kteří nevěděli, co mají dělat. Jak si to dokázal? Ptala se Luna, když ji odvázal ze židle a přikryl jí pláštěm nahé tělo. Přece nikdo není silnější než Satan. Snad kromě Boha. Zane si uvědomil, že Luně ještě nedošly všechny okolnosti jeho zápasu s princem zla. Stále na něj pohlížela jako na normálního muže. A on bezesporu mužem byl. A to mužem milujícím svou vyvolenou. Aby byl člověk silný, k tomu ještě nemusí být všemohoucí, vysvětloval Zane. Celkem existuje 7 vtělení, nejenom 5, když počítáme Boha jako vtělení dobra a ďábla jako vtělení zla. Nikdo nemůže s jistotou říci, že je jedno vtělení mocnější než druhé, ale každé z nich je silné na svém vlastním písečku. A tak jako smrt nemůže zasahovat Satanovi do vedení pekla, ať by bylo jakkoliv špatné, tak Satan nemůže zasahovat smrti do její práce. Žádné vtělení nemůže druhému ublížit, pokud si to dotyčné vtělení nenechá z nějakého důvodu líbit. Jednou mi to konečně došlo i se všemi důsledky a od té chvíle mi bylo jasné, že nade mnou Satan nemá žádnou moc. Usmál se. Nebo nad tebou. Vezmu tě teď do očistce, abych se přesvědčil, že Satan stáhl svůj požadavek na tvou předčasnou smrt. Potom se vrátím ke své normální práci. Ty jsi skvělý. Vykřikla. Od té chvíle, kdy jsi uvědomil svou sílu, neměl Satan proti tobě žádnou šanci. Teď už vidím, jak byl můj otec moudrý, když chtěl, abych byla tvoje. Mrzí mě, že jsem v tebe neměla takovou důvěru jako ty ve mně. Neuvědomovala si, jak byla jeho víra slabá, než mu došly všechny souvislosti. Doufal jsem, že mne Satan neporazí, přiznal Zane. Zírala na něj. Chceš říct, že si to nevěděl jistě. Jak si může být člověk úplně jistý svou intuicí? Tam nelze nic přesně zkontrolovat. Nemohl jsem si být jist, dokud jsem to nevyzkoušel. Tak ty si ze sebe svlékl všechnu svou kouzelnou výstroj a postavil se Satanovi, aniž jsi byl jist, že máš pravdu. Je to tak, přiznal v rozpacích. Teda, Zane, to je nejstatečnější čin, jaký jsem v životě viděla. To byl můj poslední zoufalý pokus, když jsem zjistil, že se celého zápasu zúčastní i Satan osobně. Kdybych měl jinou možnost. Myslela jsem si, že tě miluju už předtím, vydechla Luna, ale teď jsem si tím úplně jistá. Nebyla to jenom láska, proč jsem to všechno udělal, řekl Zane. Láska mi radila, abych ti dovolil jít do nebe, abys už nemusela trpět. Musel jsem tě ale držet při životě, ve jménu lidstva. Aby nad ním za 20 let nezískal Satan vládu. Máš pravdu, souhlasila. Teď už vím, že nikdy nebudu vyjednávat se Satanem, protože ho už moc dobře znám. Zarazila se a pohlédla na Zanea. Je tu ještě jedna věc. Pohlédl na ní. Mučení nijak nepoznamenalo jejího ducha. Její tělo se samozřejmě ještě plně nevzpamatovalo, ale přesto jí to v jeho plášti slušelo. Ano, Luna ho objela a políbila ho s netušenou vášní. Těch 20 let, než přijde můj čas, řekla. Ty a já, život a smrt, pravil souhlasně. Nasedli na Mortise a zamířili do očistce. Dojeli k rezidenci smrti a Zane ji uvedl dovnitř. Věděl, že je Luna normální smrtelník, ale byl si jist, že ji může vzít sebou. Mohl ji vzít sebou kamkoliv. A to živou. Stala se teď z ní oficiálně snoubenka smrti. Posadili se v obývacím pokoji, aby si odpočinuli, a pustili si televizi. Stížnost zaslaná smrtí byla stažena z pořadu jednání, oznámil hlasatel. Problém byl vyřešen jednáním mezi čtyřma očima. Hlasatel si odkašlal. Některé zdroje naznačují, že Satanovi doposud kouří rohy. To jsem potřeboval potvrdit, řekl Zane. S konečnou platností, Luno, nezemřeš dřív, než přijde tvůj čas. Teď se mohu vrátit do práce, to bys opravdu měl, poznamenala. Tisíce lidí trpí. Čekají na tvou službu. Řeknu Chronosovi, aby vrátil čas nazpět, tak aby bylo všechno utrpení vymazáno. Smrtelníci by neměli nijak trpět. Další otázka se týká budoucího postavení smrti, pokračoval hlasatel. Pořádně svým úřadem zacvičil a udělal dokonce pořádné vlnobytí, které zasáhlo jak nebe, tak i peklo. Poslali jsme dotazy jak Bohu, tak i Satanovi, ale žádný z nich nám na naši otázku neodpověděl. Zane pokýval uznale hlavou. Očistec má ve zprávách skutečně schopné lidi. Někdy až příliš schopné, řekl bych. To je zajímavé, přikývla Luna. Nikdy jsem si nemyslela, že jsi tak důležitá osoba na věčnosti. Ale nejsem. Tady jsou zprávy šity na míru. Jsem si jist, že ostatní vtělení mají ve zprávách novinky, které se zase týkají jich. Můžeme to klidně vypnout. Zvedl se k televiznímu přijímači. Naštěstí, pokračoval hlasatel dál, se nám podařilo hovořit s několika svědky, kteří měli za úkol sledovat smrt ve zkušebním období. Zaneova ruka strnula na vypínači. Svědky. Vtělení potřebují speciální zacházení, vysvětloval hlasatel. Mají takovou moc, že na ně nelze aplikovat normální měřítka dobra a zla. V tomto případě testovala smrt ostatní čtyři vtělení a oznámila, že je schopna vykonávat svůj úřad. Testovala ho neoficiálními otázkami a prohlašují, že odpovídal uspokojivě. Jsou ochotna s ním spolupracovat, kdykoliv to budou okolnosti vyžadovat. Aha, sykl Zane. Bodejť by nebyli spokojeni. Vždyť mě toho sami naverbovali. Ale žádný z nich, ani můj otec tě určitě nevybrali kvůli normální práci smrti, řekla Luna. Možná ani neočekávali, že budeš v tomhle ohledu dobrá smrt. Určitě jsem nežil tak, abych zavdal příčinu k takovému očekávání, řekl Zane s lítostí.